Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In New York is de eerste strafzaak tegen oud-president Trump begonnen. Hij staat terecht voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij zou daarmee een seksschandaal hebben willen voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016, die door Trump werden gewonnen. Frankrijk, België, Tsjechië en Duitsland hebben hun Iraanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege de Iraanse aanval op Israël van dit weekend. Nederland deed dat gisteren al om de veroordeling van de Iraanse aanval over te brengen. Een Israëlische legerchef waarschuwt dat Israël met een tegenreactie komt. PVV-leider Wilders is vandaag eerder bij de formatiegesprekken vertrokken. Volgens informateur Dijkgraaf gebeurde dat na pittige gesprekken over de financiën en het beperken van de asielinstroom. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB praten morgen weer verder. En de ziekte blauwtong bij schapen en koeien keert dit seizoen vrijwel zeker terug zodra de temperaturen weer oplopen. Deskundigen verwachten dat het dodelijke virus heeft overwinterd. De ziekte dook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Bert van Leeuwen. Ja, goedenavond. Welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond Vitesse dat steeds verder wegzakt in het moeras van financiële nood en sportieve malaise, waarbij het vertrek uit de eredivisie langzaam onvermijdelijk lijkt. Keuzestress voor de KNVB, want opnieuw heeft zich een kandidaat gemeld voor het voorzitterschap. Rotterdam liep uit voor de marathon en viert ook de tweede plek van Feyenoord. En in de Limburgse heuvels bleek het tactische steekspel op de fiets Mathieu van der Poel deze keer net iets te machtig. We gaan het allemaal de komende anderhalf uur bespreken met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, Feyenoord-watcher van het AD Mikos Schouka en oud-voetballer Mark van Hintem, die tegenwoordig bij VVV Venlo aan het roer staat als technisch manager. En we zijn er tot 11 uur. Maar eerst maar eens even wat opwarmen. Staat er al een klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Ja, Mikos, jij ziet er het fitst uit van alle drie. Je mag beginnen met warming-up. Ja. Niet? Het moment van de week is dat? Zeker, graag. Ja. Ja, dat was Leverkusen en dan met name het doelpunt van Wiertz. Ik dacht dat het de vierde was waarin dat publiek het veld op kwam sprinten. Iedereen zo dicht mogelijk naar het veld toe. Wordt een voorschot op het feest genomen. En het kan nog mooier worden. Wiertz! Ja, ja, ja. En dan is het maar goed dat ze allemaal... Ja, daar gaan we al, daar gaan we al. Niet doen, zegt Wiertz. Even blijven, maar ze zijn niet meer te houden. Ze worden helemaal gek. Wegwezen, zegt Wiertz. Maar ze zijn niet meer te houden. Ja, en dit viel eigenlijk nog mee, hè? Bij die 5-0 was het gewoon helemaal klaar. Er kwamen ze echt met honderden, zo niet een paar duizend het veld op. Een club die nooit iets wint natuurlijk. En nu zo... Hij is ingestapt te trainen anderhalf jaar geleden toen ze 16e stonden. En nu Bayern München 11 keer op rij kampioen. Nu op 16 punten inmiddels. Ja, het deed mij denken aan iets dat jouw club... Feyenoord in de jaren 84 was tegen Willem II. Dus met die hordes die zo echt langs de kant stonden. Dat is ook een geweldig beeld. En daar heb ik altijd van gedacht dat zal nooit meer voorkomen. Maar je hebt natuurlijk ADO Excelsior gehad. Een promotie naar de Eredivisie. En toen kwamen die supporters ook aan de rand van het veld. En dan zie je die scheidsrechters denken. Ja, wat moet ik doen? Ja, kunnen we het toch stoppen? En toen werd het echt gevaarlijk. Hè. Er zijn ook nog klappen gevallen. Bij Feyenoord was het toen. Ja, die stonden echt op de lijn en die pakte die bal uit het doel. En ik kan de beelden natuurlijk nog Cruijff en Gullit probeerde weg te komen. Ja. Maar we zijn nog even bezig met het opwarmrondje. Ja, het Mark, jouw fragment sluit er een beetje bij aan. Ja. Champions! Champions! Guys, we won the league. I'm so proud of my team. We couldn't have done it without you guys. I love the fans. Blow! Hat-trick, come on! Ja, dit is Frimpong. Ja. Hij kwam er de tweede helft in en hij werd geïnterviewd. Hij was helemaal extatisch, zoals je kan horen. Ja, ik vond het een fantastische ontlading. Want ook als je de carrière bekijkt van die speler... en hij wordt nu kampioen met Bayer Leverkusen... dan is dat een heel groot compliment waard. Ja. Je keek bijna net zo blij als die man. Ja, dit zag. Ja, is toch mooi. Blij van. Ja. Heb je het feestje na afloop nog even gezien? Ja, ook zeker. In de kleedkamer met al het bier, terwijl hij daar zelf niet van houdt. Klopt. Maar hij had wel echt zoiets van dit totale euforie die erbij zat. Ja. Ja, Jeroen, jouw moment komt uit de midweekse speelronde. Ging er iets minder gezellig aan toe na afloop bij Excelsior tegen Volendam? Ja. Hij werd boos op mij in de wedstrijd dat ik te veel aan het dribbelen was. En daar moest ik om lachen. En op, vervolgens na de wedstrijd sta ik met El Yacoubi op het veld. Hij komt hier vanaf de catacomben naar me teruglopen en mij vertellen dat ik hem binnen maar naar hem toe moet komen. Dat hij mijn moeder ging neuken en van alles. Dus ik zal zeggen, ga maar veilig naar huis, man. Want, maar dat soort dingen horen niet thuis op het veld. Ja. Nee, het ging me eigenlijk nog meer om wat er een dag of twee dagen later gebeurde. Dat namelijk Safouane Karim op zijn social media reageerde. Wat je dan eigenlijk niet verwacht. Hè? Want even, dit was Goudmijn. Dit is Kenzo Goudmijn, precies, inderdaad. Ja. En die speelde een hele goede wedstrijd. Won met 4-0 met Excelsior van Volendam. En dat ging mis na afloop. En twee dagen later biedt hij zijn excuses aan. En dat vond ik wel mooi. En ook heel erg schuldbewust. Is een jonge jongen. Dus wat mij betreft zand erover. En waardeer vooral dat hij zegt dat hij contact op heeft genomen met een sportpsycholoog om dit nooit meer te laten gebeuren. Dat vond ik eigenlijk wel mooi. Want dat hoor je natuurlijk niet zo vaak in het voetbal. Dat mensen wat zelfreflectie tonen. Als ik gisteren Steven Bergwijn hoorde over de klap van vorige week en dat hij zei dat het per ongeluk ging, dan hoor ik liever iemand die gewoon sorry zegt. Ja, want Goudmijn zelf ging ook wel aardig los, hè? Op dat moment helemaal wel, ja. Maar dat kan ik me dan ook wel een beetje voorstellen, toch? Ja. Als dit tegen je gezegd wordt, dan... Dat lijkt mij ook. Alleen als speler vind ik, weet je, als zoiets tegen je gezegd wordt, dan zou ik het niet benoemen in de media. Nee, om het letterlijk zo... Ben ik ook wel met je eens, maar waarom eigenlijk niet? Later, want, toen, koos hij andere bewoordingen. Ze zeiden iets over mijn moeder. En dit was denk ik nog ook in de emotie waarschijnlijk. De adrenaline die Nee, dat klopt. En natuurlijk heb je gelijk. Want je hoort eigenlijk nooit. Het gebeurt eigenlijk nooit. Alleen, waarom eigenlijk niet? Hij heeft dat niet gedaan. Die andere heeft het gedaan. Dus dan moet je het maar niet doen. Dat snap ik. Maar het is toch een soort code die je hebt, weet je wel, in de voetballerij. Een beetje de omerta. Ja. Heb je daar nog steeds wel eens last van, Mark? Gevalletje, Cambuur? Nee. Oh, je hebt iets gehoord. Nee, een paar weken geleden mocht de spelerstunnel niet in. Ja, dat klopt. Dat hij zich niet kon identificeren. Je kleurt, Mark. Je kleurt. Iets met een opmerking. Ik moet zeggen, daar schaam ik wel een beetje voor. Ja. Dus dat was niet best. Nee, maar er was... Het ging niet over moeders, hoor, voor de duidelijkheid. Er stond een vrouw en die zei dat ik niet de juiste kaart had. Maar ik had wel gewoon kaart opgestuurd gekregen van Cambuur. En toen vroeg ik vriendelijk in eerste instantie nog van... Als je me niet binnen kan laten, zorg dan dat ik binnen kan. Want jullie hebben me niet de juiste kaarten gegeven. Nou goed, dat lukte allemaal niet. En toen ben ik wel een beetje uit mijn plaat gegaan. En heb ik naderhand ook wel bewust mijn excuus voor aangeboden. Heb je wel gedaan? Ja, zeker. Je loopt nu bij een psycholoog om daar helemaal te daar ga ik morgen mee beginnen. Ja. Oké, goed. Maar Goudmijn denk ik nog wel. Hij is 4-0 gewonnen, hè? Kijk. Er wordt in de afloop iets gezegd. Huh? Als je echt professioneel bent, dan... Zeg je tegen die jongen toch, het is 4-0 en we zien je in de eerste divisie op vrijdag wel spelen. Want nu ontstaat er een vechtpartij en is Troy Parrott krijgt nog een rode kaart. Of het nou terecht is of niet. Het komt eigenlijk door zijn reactie. Het komt in eerste instantie natuurlijk door de woorden die tegen hem gezegd worden. Maar als hij echt verder wil komen... Je staat stijf van adrenaline op zo'n moment. Maar je zegt, daar moet je eigenlijk... Nou ja, Mark weet het beter dan ik. Maar er wordt natuurlijk heel veel gezegd in een veld. Zeker. En hele lelijke dingen ook. Dus als je echt verder wil komen als prof, moet je dat toch een beetje van je afkomen. Heel onverstandig, wel begrijpelijk. Ja. Goed, we gaan even naar het nieuws van vanmiddag. Want er is dus nog een extra kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB. Oud Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik mengt zich in de strijd om de kar te gaan trekken bij de Voetbalbond. Gistermorgen kreeg Van den Herik bij de collega's van ESPN de vraag wat hij zou doen als de KNVB hem zou vragen als voorzitter. Als ze iets zouden vragen, maar ik word niet gevraagd door de KNVB, dan zou ik daar serieus over nadenken. Ja. Ja. Van den Herik heeft dus serieus nagedacht en zich kandidaat gesteld. Hij is nu de vierde kandidaat al. Politiechef Frank Pauw werd vorige dagen door de KNVB zelf. Oud FC Groningen voorzitter Hans Nijland en D66-politica Jeanette van der Laan stelden zich later ook zelf kandidaat. Zei dat trouwens hier in dit sportforum. Mikos, ben jij verrast? Eigenlijk wel, ja, want hij heeft... iedereen moet het zelf weten natuurlijk, maar hij heeft niet de leeftijd, denk ik, om zo'n groot avontuur nog aan te gaan. En die leeftijd is? Is 80 jaar. Maar goed, ja, als je fit voelt, waarom niet? Ik denk wel, het zou wel een feest worden bijna als Van den Herik binnenkomt. Want zoals we hem allemaal kennen uit het verleden, is het iemand die man een paard noemt en die voor opschudding wil zorgen. Dus ja, hij gaat de boel denk ik wel opschudden. Maar de vraag is natuurlijk of hij echt wel kans maakt tegen die andere kandidaten. Ja, en buiten het feit of hij kans maakt, zou het een goede zijn, Jeroen? Ik ben het wel met Nikos eens dat ik ook wel gelijk opgezocht heb hoe oud hij was. En dan vind ik 80 wel... Ja, flink op leeftijd om hier nog aan te beginnen. Ik ken president in zijn oude, hoor. Zeker, in Amerika zijn ze daar heel goed in, inderdaad. Maar daar spreken ze toch ook wel over leeftijdsgrenzen. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend in de voetbalwereld. Het is ook wel weer echt een tijd geleden. Want volgens mij is het meer dan 20 jaar geleden dat hij voorzitter was bij, bij Feyenoord. Ja. Dus lang geleden. Kijk, wat ik wel goed vind is dat er iets te kiezen is. Dat het niet ergens bedacht wordt in een achterkamer. En dat het dan is. Dus dat deze procedure er nu is. En dat er nu meerdere kandidaten zijn, dat is natuurlijk niet zo slecht. Want dan vindt het plaats in de openbaarheid ook goed dat er een vrouw bij zit. Maar ik geloof niet dat ik op Jurien van der Heerik zou stemmen. Maar dat is dan wel vooral omdat ik dan denk van ja, daar kan toch ook wel iemand dat doen die wat jonger is. Ja, maar hoe kijken jullie naar allemaal mensen die zich nu via de media allemaal kandidaat gaan stellen? Ja, dat mag, hè. Dat mag. En volgens mij was Jurien van der Heerik ook, die zei dat het, wat zei ik straks, achterkamertjes politiek was. Hè? En dat hij dus nu. Rondom Frank Pauw, die naar voren werd geschoven. Ja. Dus en hij vindt dat hij daarom ook een plekje verdient. Als we het over opschudding veroorzaken hebben, dan denk ik ook dat Nijland een juiste kandidaat kan zijn. En die is natuurlijk nog niet zo lang geleden van het veld vertrokken. En dat is met Jurien wel heel lang geleden. Te lang, denk jij ook? Nou ja, er is natuurlijk wel heel veel veranderd in alle opzichten in de voetballerij. En dan moet je toch een aardig inhaalslagje maken om van alles op de hoogte te zijn wat er nu speelt. Ja. Ik denk wel dat de nieuwjaarsreceptie bij de KNVB heel populair gaat worden. Ja, het contrast zou heel groot zijn ten opzichte van de man die het afgelopen jaar natuurlijk heeft gedaan. Ja. Die heel wat meer in de luwte heeft Nee, klopt, maar gefigeerd. Kijk, het is natuurlijk een beetje ceremoniële functie, want er is gewoon een algemeen directeur bij de KNVB. Dus wat dat betreft kun je ook afvragen of je heel erg zit te wachten op iemand die heel flamboyant is. En Mikkel zei het al, die wel wat reuring gaat veroorzaken natuurlijk. Dat is aan de ene kant natuurlijk heel leuk. Is vooral heel leuk voor ons. Maar ik weet niet of het zo wenselijk is dat de voorzitter van de KNVB enorm op de voorgrond treedt. Ja, wat heeft de KNVB nu nodig? Wat heeft de KNVB nu nodig? Nou, kijk, ze zijn in ieder geval heel erg bezig met naar zichzelf kijken. En ze zijn met diversiteit bezig. Want ze hebben natuurlijk een vrouw als algemeen directeur. En je ziet dat ze ook in de samenstelling van de technische staf daarmee bezig zijn. Het is niet voor niks dat er. Dat zie je gewoon gebeuren. Dat er op bepaalde momenten mensen van een andere achtergrond daar ook heel bewust bij de staf worden gehaald. En dat zie je door die hele organisatie heen natuurlijk. Dus wat dat betreft zou een vrouw als voorzitter best kunnen. Alleen ze hebben. Dus al wel een algemeen. Anders zou ik denk ik wel gedacht hebben dat Jeanette van Laan het nu wel zeker zou worden. Mm. Alleen omdat Marianne van Leeuwen er al zit. Ja, kan het ook heel goed een van die drie mannen worden. Zijn Van der Heerik daar nou ook wat over? Of was hij dat niet? Twee vrouwen? Dat niet, wat hem betreft, geen succes zou worden. Maar twee mannen kan wel. Ja. Dat zei hij niet, maar twee vrouwen kon niet. Jeroen, het moet niet te snel gaan allemaal, hè? Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk wel een vreemde redenering. Dat er altijd mannen zijn geweest en als er dan nu één vrouw zit, kan er niet nog één vrouw bij. Nee, wordt het net te veel. Ja, ik moest wel denken aan, want jullie natuurlijk zeggen, hij is al een tijd uit de voetballerij dan. Maar hij heeft natuurlijk bij die oudere partij in de politiek. Plus, ja. Ja, maar dat was ook binnen een paar maanden heibel ruzie. Binnen 5 maanden is hij gestopt toen, ja. Ja, dus. Na zijn hele tijd natuurlijk uit beeld, hij heeft in het buitenland gewoond, uit beeld verdwenen, was ook bijna niet te bereiken. Enkele keer meldde hij zich nog omdat Feyenoord een nieuw stadion wilde hebben en daar was hij fel tegen. Dus dan gooide hij zijn stem naar voren en dat werd natuurlijk door Feyenoord niet gewaardeerd. En ja, plots was hij terug in de politiek en nu dit. Het lijkt ook wel een beetje, ja, soms vervelen mensen zich misschien en denk je, dit is nog wel leuk. Ik las ook ergens, hij gaf zijn laatste interview over Feyenoord. Ik dacht, nou, die doet de deur achter zich dicht, maar herrijst uit de as als het aan hem ligt dan. Ja, dat zou het zo maar kunnen. Ja. Wie van deze vier zou wat jullie betreft moeten gaan worden, Mark? Ik denk Nijland, omdat ik denk dat de KNVB behoefte heeft aan mensen die echt met de voeten in de klei hebben gestaan. Ik denk dat dat handig is voor de clubs, omdat er toch vaak veel weerstand is tussen clubs en KNVB. En om die kloof te dichten, denk ik dat het goed is dat je iemand als Nijland daar neerzet. Op dit moment. Nikos? Nou ja, 30 clubs uit het amateurvoetbal hebben natuurlijk een stem. En daar was Pauw daar waren ze heel enthousiast over Pauw. Maar goed, die heeft natuurlijk wel een deukje gekregen. Maar Van der Laan was eigenlijk verrazend snel met die 10 clubs die haar konden voordragen, hè, om mee te doen. Ja. En Nijland was later daarmee. Dus ik weet niet of dat een voorteken is. Zij had het zo geregeld. En Nijland moest echt nog aan de bak. Gaan toeren zo ongeveer, hè? Ja, die moest echt nog aan de bak. En wat maakt dat Pauw zo populair is bij de kleinere clubs? Dat weet ik eigenlijk niet waarom. Want bij de profclubs gaat het vooral om, ja, die supporters willen het, daar is eigenlijk de wereld. weerstand ontstaan. Hè. Hij heeft wel eens gezegd, nou dan maar geen uit publiek. En dat heeft hij later wel weer een beetje genuanceerd. Maar daarom willen ze hem eigenlijk niet. Want die willen natuurlijk wel gewoon gevulde uitvakken. Af van de combi's en dergelijke. Ja, amateurs hebben daar natuurlijk veel minder mee te maken. Maar waarom die dan specifiek ook populair is, daar weet ik niet. Nee, maar wie zou de KNVB nu als beste kunnen treffen? Ja, ik heb ook verder geen idee of wie er nou beter is. Maar Nijland is natuurlijk wel iemand die zich daar makkelijk in nestelt. Dus het zou me niet verbazen als hij daarin de beste zou zijn. Ja ik, gevoelsmatig kom ik ook een beetje uit bij Hans Nijland. Ik heb me niet enorm in verdiept. Ondanks dat ik het argument het punt van Pauw over uitsupporters best wel kan begrijpen hoor. Want het is natuurlijk zo'n chaos vaak dat het in deze wereld soms maar zo moet zijn dat de goede wel leiden onder de kwade. Want dat gaat natuurlijk veel te vaak mis. Dat is wel heel erg een groot probleem, heel erg plat slaan. Gevoelsmatig ga ik met deze twee mannen mee. Dat hij natuurlijk net gestopt bij FC Groningen. Kent die voetbalwereld heel goed. Heel veel mensen kennen hem ontzettend goed. Dus dat zou volgens mij een prima voorzitter van de KNVB zijn. Maar als het een ander wordt, dan is het boel. Dan leg je het. Nee, maar kijk, Juspe was ook niet een hele bekende bekend iemand in de voetbalwereld. En die heeft dat ook prima gedaan een aantal jaar. 27 mei, hè? Dan is uiteindelijk de bondsvergadering in Zeist. En dan, Ik dacht 27 april, maar ik heb het ook net alweer op te zoeken. Maar ik weet, als het 27 mei is, dan geloof ik je gelijk. Ik dacht mei, maar we zoeken het nog even. Precies. We gaan het even hebben over die club waar het echt niet goed mee gaat. 17 punten uit 30 wedstrijden, een troosteloze laatste plaats in de eredivisie. Een miljoenentekort en een licentie op de tocht staat. Het moeras waarin de Vitesse is weggezakt is best wel heel diep. Hoe moet die club daar weer uitzien te komen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Mark, afgelopen zaterdag deelde PSV de zoveelste dreun uit door de Arnhemmers met 6-0 klop te geven. Je hebt gekeken, neem ik aan. Ik was in het stadion. Je was dat heb je gekeken, neem ik aan. Ja. Nee, op je handen voor je ogen. Ik moet zeggen, het is een hele leuke lounge, Legends Lounge, met Willy van der Kerkhof. En ja, dan is het soms zelfs moeilijk om naar buiten te gaan, want het is zo leuk, zo gezellig en heel goed eten. Misschien wilde je wel niet meer kijken op een gegeven moment. Nee, maar daar was ik klaar mee. Ja. Je hebt een jaar lang zelf gespeeld. Je bent heel erg betrokken geweest bij de club, ook op andere manieren. 6 jaar je Europees voetbal gehaald in de tijd. Echt de grote successen. Ja. Hoe kijk je nu naar de club? Met pijn in mijn hart. Het is een cliché, hè, want iedere oud voetballer zal het zeggen over zijn club waar hij gespeeld heeft. Alleen, ik heb de club in zo'n snel tempo af zien glijden. En als je dan afgelopen weekend bij de wedstrijd bent en je zit daar in die lounge en de mensen gaan een toto invullen en iedereen roept het wordt 6-0, dan denk ik van ja, waar zijn de tijden gebleven dat niet gebeurde? En dat was wel even lastig, ja. Ja, je zegt de club in verval. Ik somde net even een paar dingen op. Het gaat ook echt op alle fronten pijlsnel naar beneden. Hoe kan dat? Het is misgegaan in de periode dat Valerie Uif werd aangesteld. Daarvoor hadden we iemand die eigenlijk onzichtbaar was. Sigurinski. Die zagen we nooit. Die kwam zelfs niet opdagen toen we de beker wonnen. Dus was hij er gewoon niet. Daarna kwam Valerie Uif, die werd aangesteld. En die wilde meer gaan bepalen binnen de club. En in mijn optiek ging het prima. We haalden vier keer Europees voetbal in 6 jaar. We wonnen de beker. Ieder jaar flinke winsten gemaakt. Dus met spelers verkopen. En om break-even te draaien was gewoon heel moeilijk. Want als we bijvoorbeeld gingen lunchen, Dan moest je een half uur in de rij wachten, want er stond 100 man. Want die Valerie Uif die had de marketingafdeling zo opgetuigd dat er 25 man zaten. Commerciële afdeling zaten 25 man. We hadden tig trainers, we hadden tig adviesbureaus. Dus de kosten die rezen de pan uit. En ja, dan kun je eigenlijk op twee vingers natellen dat het op een gegeven moment misgaat. Als die successen niet meer zijn, als je die rendementen niet meer behaalt, dan kan het heel snel gaan. Ja. Maar goed, jij zat daar, je deed de scouting daar van de spelers. Op een gegeven moment ben jij natuurlijk ook op een zijspoor gezet. Dat is een beetje rond dat tijdstip toch ook geweest? Dat die Russen het eigenlijk meer voor het zeggen kregen, meer invloed gingen krijgen. Is dat niet het begin al geweest van het moment waarop dan de eerste problemen? Ja, ik vind het vooral, want we hadden een hele goede scouting. We hadden Mo Allig als technisch directeur. Ik heb 2 keer afgewisseld met hem als technisch directeur in 6 jaar tijd, omdat hij weg moest van Valerie Uif. En op een gegeven moment toen kreeg je eigenlijk wel de vraag om spelers te gaan halen die je niet wilde halen. En daar gingen we naar kijken. En dat waren spelers die absoluut niet mee konden op het niveau Eredivisie. En als je daar dan nee tegen zei, ja, dan wist je uiteindelijk dat je hoofd... Ja, maar je was het eigenlijk commercieel interessant dat ze gehaald moesten worden of waren het gewoon vriendjes? Zaakwaarnemers, bevriende zaakwaarnemers, ja, dat soort zaken. En ja, daar hadden we geen zin in. En ja, dan wist je ook, dan wist je van ja, nu is af binnen de club. Het lijkt mij zo moeilijk dat je weet van er komen mensen binnen, die krijgen het voor het zeggen eigenlijk binnen de club. En je weet, je voelt aan alles, die hebben niet het hart voor de club. Je bent een speeltje. Ja. Je ziet het eigenlijk onder je neus gebeuren. Ja, maar het gekke was en dat toch, die Uif op een of andere manier wel heel erg betrokken was. Hij was heel emotioneel, ook tijdens wedstrijden zat hij op die tribune en hij kon ook heel kwaad worden, ook heel blij. Maar goed, ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat als je supporters hebt op die belangrijke functies, dan is het een kwestie van tijd. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus ik denk wel dat de intenties goed waren, maar de know-how was er niet. En op een gegeven moment zijn ze een andere weg ingeslagen. Hebben ze gekozen voor Duitsers. Hè? En in principe ging dat fantastisch in het eerste jaar met Letch en Spors, die technisch directeur. Maar ik vond wel dat de directie toenmalig, ja, die waren alleen met zichzelf bezig, niet met de club. Nee. Dan hij heeft wel die schuld meegenomen, toch? Ik bedoel, hij heeft eigenlijk Vitesse wel zeker een soort van schuldenvrij achtergelaten. Ja, zeker. Meer dan 120 miljoen. Ja. Ja, het is onvoorstelbaar. Dus ja, dat is op zich ook al heel knap. Maar ja, desalniettemin is wel toen het verval gestart. Ja, en zie je dan op een gegeven moment dat het reddeloos is? Ook sportief gezien, iedereen hoopt nog dat het tij nog een beetje keert, maar na die nederlaag van de afgelopen week lijkt het toch wel echt. Het lijkt niet op dat ze in de Eredivisie blijven. Nee. Nee, daar rekent ook Edward Sturing niet op. Ja, wordt nu wel heel lastig natuurlijk. Hè. We hebben nog 4 wedstrijden en we staan geloof ik 7 punten achter. Ja, dat gaan we niet redden. Nee. Eens? Nikos? Ja, het is wel waar natuurlijk. Alleen als je het al zegt, ja, dan ga je het zeker niet meer redden. Het zou natuurlijk in theorie nog kunnen. Maar als je er al zo in staat, ja, dan houdt het op natuurlijk. Er is geen speler die nu nog gelooft dat ze het gaan redden. Nee, het is eigenlijk, Jeroen, al een paar weken, toch? Dat als spelers na afloop van wedstrijden hoort, dat die strijdlust. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel het gevoel had. Ze wonnen een paar weken, 2 weken geleden of zo, was nog een wedstrijd. Ik had het gevoel dat er nog wel een beetje leven in Vitesse zat. Meer dan in Volendam eigenlijk. En dat is een week geleden gekeerd, hoor. En toen had je wel het gevoel dat ze het niet gingen redden. Maar ze hebben in de winterstop nog wel 2 spelers gehaald. Die Aronson en Harts Moussa natuurlijk, die heel veel benoemd is. Ja, die echt wel wat toevoegde aan het elftal. Dus ik heb een tijd lang nog wel gedacht en ergens wel een beetje gehoopt. Want het is natuurlijk een veel te grote club om naar de KKD te gaan. Ja. En zeker om zijn licentie kwijt te raken. Gehoopt dat ze het nog wel zouden redden. Maar dat is natuurlijk totaal uitzichtloos in. En Mikos heeft gelijk, als de trainer het al zegt, dan is het natuurlijk helemaal klaar. Al zou hij het niet zeggen, zou het ook klaar zijn trouwens. Dus het maakt ook niet heel veel uit. Maar ja, het is jammer, maar helaas. Maar die licentie, die hangt ook aan een zijden draadje. Ja. Wat jij zegt, het is de grote club om misschien te degraderen. Maar je kunt je toch helemaal niet voorstellen dat die licentie... Nee, maar zo werkt dat, hè? Als er geen, zien jullie het echt zo ver komen? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Kijk, ik kan de cijfers, ik weet ze niet precies, maar volgens mij is er inmiddels, want ze waren dus schuldenvrij toen ze hebben geprobeerd om die aandelen van die Rust te krijgen in handen van het bedrijf van die Colly Perry. Mm-hmm. En in die tussentijd hebben ze alweer een tekort opgebouwd van 12 miljoen. En die Colly Perry die heeft gezegd van als ik die aandelen krijg, dan is dat voor mijn rekening. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Dus nu is het een schuld geworden. Dus ze zitten met 12 miljoen schuld. Ja, stap er maar in. Ik weet niet of er iemand is in Vitesse in de omgeving Arnhem die zin heeft in dit avontuur. Maar het is een vrij ongeveer avontuur. Perry is ook nieuw eigenaar. Voor ja, maar niet meer natuurlijk. Ja. Nee. Ja. Ze hebben wel een hele goede move gemaakt, vind ik. Ze hebben Paul van der Kraan aangesteld, 2 dagen per week. En ja, dat is een expert op het gebied van dit soort gecompliceerde beleidsmatige kwesties. Een hele goede saneerder ook. Dus wellicht dat hij de club kan gaan helpen. Ja. Maar hoe kan het nou dat ze op zulke grote voet leven? Want je kan toch niet gewoon elk jaar 6 miljoen tekort komen? Ook het Gelderdoom, toch? Ja, het Gelderdoom kost natuurlijk 2,5 miljoen per jaar. Hè. Er is jarenlang tegen geprocedeerd. En uiteindelijk is die rechtszaak verloren gegaan. Dus 2,5 miljoen. Van der Kuyt die heeft een tijdje geroepen, de eigenaar van Gelderdoom, dat hij Vitesse wilde overnemen. Ja. Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Dus ze zijn nu natuurlijk wanhopig op zoek naar geldschieters. Ja, en ik begreep van een hardcore supporter, die zei, ja, eigenlijk die ondernemers, hè, die vrienden van Vitesse, die staan altijd wel op. Maar nee, maar die mannen die hebben de club al gered. Dat moet je ook niet meer willen, denk ik. Die hebben zoveel gedaan voor Vitesse. En Het punt is alleen, kijk, de KNVB heeft natuurlijk tijd nodig om een externe partij die wil financieren weer te gaan onderzoeken. Maar je zit ook weer met een begrotingfonds, een licentie, je moet op tijd alles aanleveren. Ja, en als dat niet op tijd gebeurt, dan kan het zo zijn dat de stekker eruit getrokken wordt. Maar zo'n club kan dus niet gewoon op eigen benen staan met een beetje een financiële, ja, wel, dan, gezonde maar dan, huishouding. Dan moet je dus inderdaad enorm gaan snijden. Dan moet wellicht 40-50% van het personeel weg. En dan moet je je doelstelling aanpassen. Dan zeg je gewoon inderdaad van ja, wij zijn tevreden als we erin blijven voor ons doen in de KKD. Als we, ik noem maar iets, play-offs gaan spelen of weet ik het wat. Mm-hmm. Ja, volgens Edwin Rijntjes, ad interim directeur, moet de geloofwaardigheid van de club moet worden hersteld. Ja, maar weet je wat het is? Ik had het net over al die marketingmannen en al die marketingpraatjes. Op een gegeven moment werd heel Vitesse op Papendal, maar ook in het Gelderdoom, volbehangen met believe in more. Allemaal Engelse termen, het kon niet op. En dure externe partijen, alles kan en alles mag. En ja, dat gebeurt in een periode als het goed gaat. Ja. Maar het is eigenlijk een beetje hoogmoed. Ja. En ja, dat gebeurt vaak bij clubs. En dan moet je weer met beide beentjes op de grond gezet worden. Nou, jij weet nu bij VVV Venlo hoe het is om met een heel klein budget toch spelers te moeten aantrekken. Ja. Met praktisch niks toch successen te moeten gaan behalen. Ja. Dus misschien hebben ze jou wel nodig bij Vitesse ook. Nou, ik zei net al, van ik denk dat degene die instapt er heel erg rekening mee moet houden dat je de komende jaren gewoon aan het saneren bent. Ja. En of je die rol op je wil nemen, daar moet je heel goed over nadenken. Want ook daar zitten mensen met wie ik jarenlang samengewerkt heb, die je dan misschien op straat moet zetten. Heb ik geen zin in. Nee. Kom je dan, in hoeverre is er dan een risico dat je toch weer in die hoek komt van een geldschieter die het als een speeltje gaat zien? Maar dat weet Mark misschien beter. Ik las dat van de Kuit, de man die het Gelredoom onder zijn hoede heeft, dat hij inderdaad had gezegd van ik wil het overnemen. En toen hadden ze gezegd, lever maar een mooie presentatie in en dan kijken we wel, want we hebben genoeg kandidaten. Toen had hij gezegd, ja, ze nemen mij dus niet serieus. Maar als dat waar is, zijn er dus blijkbaar nog wel genoeg mensen die er. Nou ja, van de Kuit kan het mooi vertellen, begrijp ik. Ja. Maar maakt overal ruzie. En ook Vitesse en Van der Kuyt is gewoon een probleem. Die hebben relationeel gezien echt een groot probleem. Ja. Dat speelt zich alleen maar af in de media. En Van der Kuyt die dropt soms ook, vind ik, wel bommetjes. Alhoewel hij ook wel vaak rake dingen zegt en eerlijk is over wat er gebeurt bij de club. Ja. Maar vorig jaar heeft hij die club bijna om zeep geholpen. Ja. En dan gaat hij zich nu een beetje als de grote redder opwerpen. Dat voelt ook een beetje ongeloofwaardig. Hij blijft wel in ieder geval een prominente rol spelen. Ja. Wij gaan van de ene club waar het lastig is straks na het nieuws van 10:00 praten over de andere club waar de malaise ook maar voortduurt. Bij Ajax. En ook mooie momenten die beleefd worden in Rotterdam. Bij de marathon. En natuurlijk bij Feyenoord met tweede plek. Tot zo, na het nieuws van 10:00. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Wie zijn wij? En wat maakt ons menselijk? Ik ga in gesprek met cabaretier, schrijver en filosoof Tim Fransen. Oftewel, wat delen we met elkaar? In zijn nieuwe boek In Onze Tijd, Leven in het Calamiteitperk, onderzoekt hij hoe de maatschappelijke fundamenten die zijn aangetast door het vooruitgangsdenken kunnen herstellen. De meeste mensen leven een soort waan. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Tim Fransen. Wie luistert, weet meer. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Hey avonturier, zin in een dagje trouwen?

Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Bert van Leeuwen. Welkom terug bij nog een uurtje sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin wij terugblikken op een memorabele dag voor Rotterdam. Ja, de marathon natuurlijk kreeg een gedroomde winnaar. En Feyenoord vierde een zo goed als zekere tweede plek. En ondertussen pakken de donkere wolken boven Amsterdam zich steeds meer samen. Er werd in Limburg net te vroeg gejuicht op de fiets. En we bespreken het met onze forumgasten, NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, Feyenoord-watcher van het AD Mikkel Schouka en oud-voetballer Mark van Hintem, die tegenwoordig bij VVV Venlo aan het roer staat als technische manager. Nou goed, eerst is het tijd voor het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Alex Pastoor stopt na dit seizoen als trainer van Almere City. Onder Pastoor promoveerde Almere vorig jaar voor het eerst naar de Eredivisie. Ook dit seizoen doet de club het verrassend goed. Pastoor wil op zoek naar een nieuwe uitdaging. En voor wie nog niet had geluisterd het eerste half uur, ook oud-Feyenoord-voorzitter Jorien van der Herik wil voorzitter van de KNVB worden. Hij is na politiechef Frank Pauw, oud-directeur van FC Groningen Hans Nijland en oud-international Jeannette van der Laan de vierde die zich kandidaat stelt. We hebben nog even gecheckt. 27 mei wordt dus die nieuwe voorzitter gekozen. Het stokoude wereldrecord discuswerpen is verbeterd. De 21-jarige Litouwer Mikolas Alekna wierp de discus bij wedstrijden in Oklahoma 74 meter en 35 centimeter. En dat is 27 centimeter verder dan het oude wereldrecord dat 38 jaar stond. Oud-discuswerper Rutger Smit is onder de indruk van deze prestatie en vertelt dat de omstandigheden in Oklahoma ook dan wel perfect waren. Het was echt bijna stormachtige wind en dat is ideaal voor discus. En het is gewoon denk ik goed en ook mooi om te zien dat het wereldrecord van 38 jaar oud dat die nu is verbroken. Marathonloper Marius Kimutai is voor 3 jaar geschorst. Bij een onverwachte dopingcontrole is EPO bij de atleet gevonden. 2017 won hij nog de marathon van Rotterdam. Rafael Nadal keert morgen terug op de tennisbaan. De Spanjaard is aan zijn laatste seizoen bezig en kampt al maanden met blessures. Op het toernooi in Barcelona begint Nadal aan zijn laatste gravelseizoen. Schaatser Sanne in het Hof schaatst volgend seizoen bij Jumbo-Visma. Afgelopen seizoen reed in het Hof bij het internationale team Gold. Maar volgend jaar keert ze terug bij de ploeg van Jack Ory. Serdar Kozobudjuk fluit zondag de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Dat is niet voor het eerst. Ook in 2019 was hij scheidsrechter bij de bekerfinale in de Kuip. Rotterdam stond in het teken van de jaarlijkse marathon. Honderdduizenden toeschouwers zagen een Nederlander binnen. Nou, Abdi zit hier perfect. Dit heb ik nooit gevoeld. Ik voelde echt alsof we aan het joggen waren. Het is weer zo'n geweldige dag in Rotterdam. Ongekend veel sfeer. Ik krijg adrenaline van de mensen, jongen. Echt, Rotterdam is geweldig. Alleen maar Abdi, Abdi. En dan ken je lopend vanuit de rug van Wallen Leggen. Abdi zou nu wel kunnen gaan. Met het verschil kijken, hoe ontspannen Abdi er nog bij zit. Rechts, ja, dat is mooi hè, om te zien. Het spandoek voor Abdi in de vuist. Bijna als hij die wil zeggen, het gaat goed komen. Komt goed, ja. Komt goed. Hij kijkt, hij gaat. Wallen Leggen zit ook er doorheen. Precies een kilometer nog te gaan en hij gaat. En toen versnelde ik en ik kijk om en die jongen heeft toch gewoon 30 meter. Toen stond er gewoon stil. Toen voelde ik mijn hamstring weer. Ik dacht, oh, rustig. Ja, dit is geweldig. Dit is een heerlijk gevoel zo richting spelen. Kijk hoe makkelijk eigenlijk nog. Wauw. Hier rekende en hoopte de organisatie op. Zeker na het verlies van wereldrecordhouder Kelvin Kiptoe. Hoe tragisch ook. Abdi Nageye door het finishlint na 2:04:43 officieus. Een nieuw nationaal record voor Nageye. Hij wint. Dit was de makkelijkste marathon ooit. Ja, jaloersmakende woorden bijna van Hakeje. Die dus won bij de mannen. Bij de vrouwen was het Achette Bekeren, de snelste. Zij liep een tijd van 2 uur, 19 minuten en 30 seconden. De Nederlandse titel ging naar Anne Luiten, die een flinke inzinking kreeg. Ja. Maar alsnog wel als eerste finishte en daar toch nog blij mee was uiteindelijk. Jeroen Stekelenburg, jij was erbij. Zeker, in Rotterdam als verslaggever. Is dat genieten? Ja, dus zeker genieten. Het is in Rotterdam, als Feyenoord niet kampioen wordt, de mooiste sportdag van het jaar. Want anders kunnen ze daar denk ik niet tegenop. Ja, het doet iets met die stad. Het is een ode aan de stad, het is een ode aan de marathon. Ik woon zelf in Amsterdam. En als daar een marathon is, loopt iedereen te zeuren dat ze 10 meter om moeten lopen of 10 meter om moeten fietsen. En in Rotterdam omarmt iedereen die marathon. Is het echt iets wat in de diepste vezels van iedereen die daar woont zit. En als er dan, zoals gisteren, is de tweede keer pas. 2 jaar geleden won Abdi Nageye ook in Rotterdam. Een Nederlander wint. Dat doet toch echt wel iets met zo'n wedstrijd, met het publiek. Rotterdam heeft natuurlijk een geschiedenis met internationale toplopers. 2 keer het wereldrecord van de mannen gehad en volgens mij een keer een wereldrecord bij de vrouwen. En dat was altijd wat ze groot maakte. Alleen nu hebben we in Nederland een bij de mannen, bij de vrouwen natuurlijk ook, maar een marathonloper die echt van internationaal topniveau is. En ja, dat is wel echt een extra dimensie dat hij meeloopt voor de overwinning. Dat is wel echt heel bijzonder. Jij kijkt Mikkels aan, Mikkels Schouka, want jij werkt natuurlijk al sinds jaar en dag in Rotterdam, maar woont toch ook in de buurt. Klopt. Voel jij zelf ook dan die opwinding op het moment niet dat het weer zover is? Niet de behoefte om mee te doen, maar wel, je voelt het wel in die dagen ook ervoor als je in Rotterdam komt, als het wordt afgezet. Wat Jeroen zegt, je hoort weinig geklaagd, terwijl je altijd geklagen hoort in een grote stad natuurlijk. En als je op vrijdag dan... Ja, dat kunnen ze ook best wel hoor, klagen die Rotterdammers. Als je die mensen ook ziet trainen nog op die Erasmusbrug, hè, misschien voor het gevoel, ik weet niet of het noodzakelijk is om die Erasmusbrug nog een keer te nemen, maar dan voel je wel dat het aankomt. Maar ik moet zeggen, in Rotterdam, hè, de toerstart is er geweest, we hebben veel evenementen gehad, dat wordt eigenlijk altijd wel omarmd. Er zijn oud-voetballers, Mark van Hintem, Arjen Robben bijvoorbeeld, die hem heeft gelopen. Erwin Wennemars ook trouwens. Ja, denkt hij. Ik sla even over. Ik heb een van de moeilijkste gelopen 1 keer na mijn carrière. Dat was de Marathon van New York. Oh, serieus? En wat ik straks ook van jou meekreeg eigenlijk, is dat het enthousiasme van de mensen zo enorm is. Ik had mijn naam voor me geplakt. En dat is gigantisch. Dat was in New York ook? Ja, New York. En je wordt gewoon gedragen door het volk, omdat ze je naam schreeuwen. En dat is wel, ik vond het gigantisch leuk om mee te maken. Ik ben 2 keer in Rotterdam geweest. Fantastisch evenement. Dat zei Nageye natuurlijk ook. Dat Jeroen Abdi werd gevoegd. Ja, dat is natuurlijk een showmannetje. Dat vindt hij schitterend. En ook hoe die dat interview geeft. Ja, dan doet hij natuurlijk nog een schepje bovenop. Want ik geloof heus wel dat hij op een gegeven moment voelde dat hij ging winnen. Maar hij vertelt het nu natuurlijk wel op een manier... Alsof de rest stil stond. Ja, exact. Want wat hij zei was dat hij op een gegeven moment was hij op een putdeksel gaan staan. Daar voelde hij zijn hamstring een beetje. En had hij maar wat rustiger aangedaan. Anders had hij ook nog wel dat Europees record misschien uit de boeken kunnen lopen. En toen hij zag dat zijn Nederlands record een beetje in het geding kwam, was hij weer een beetje sneller gelopen. En toen liep hij opeens alleen. Dus ja, het is ook wel, ik vind het wel een mooie. Het is wel, ik heb voor de eerste bij een marathon geweest die hij liep, was in 2016 in Rio. En sindsdien heeft hij natuurlijk hele bijzondere dingen gedaan. Want zilver op de Olympische Spelen achter absolute grootheid. Eliud Kipchoge voelt bijna als die marathon winnen. En nu 2 keer in Rotterdam gewonnen. Ja, en ook echt hele goede tijden. Dus dat is echt wel een bijzonder figuur die als een monnik leeft in Kenia. In Ethiopië volgens mij tegenwoordig. Straks in Parijs toch ook wel mee gaat doen. Maar toch, want jij geeft aan van hij het is natuurlijk een showmannetje in hoe hij het interview gaf. De eerste helft gingen ze ook volop, zagen ze ook echt nog in lijn met alle records. Ja. Maar dat is in de tweede helft minder gegaan. Nee. Dus in zoverre, het is geen parcoursrecord bijvoorbeeld gelopen. Nee, maar je hebt bij alle, want je hebt eigenlijk 4 marathons in 1 wedstrijd. Hè? Dus de mannen om de overwinning, de Nederlandse mannen, nou dat was dan in dit geval hetzelfde. En de vrouwen internationaal en de vrouwen Nederlands kampioenschap. Overal zag je dat het op een gegeven moment dat ze zich niet op dat schema konden houden. Er stond ook wel meer wind dan wij dachten. Je hebt natuurlijk op bepaalde stukken ook tegen. Dus het was echt wel een marathon waarbij de omstandigheden perfect leken. Maar aan het begin waren ze dat misschien. En je zag echt wel dat in al die marathons iets. Maar ik durf niet kritisch te zijn op iemand die met 2-0, 4, 45 een marathon wint. Dus, en het klopt. Hij had denk ik wel zijn zinnen gezet op dat Europees record van zijn vriend overigens. Van Bashir Abdi, die in Rotterdam in 2021 won in die tijd. Dus het parcoursrecord is ook het Europees record. Misschien komt het nog een keer, misschien niet. Maar ik heb met zoveel bewondering staan kijken naar hem. Misschien komt het nog even vooruit blikken, de Olympische Spelen. Ja. Hij heeft ook al een keer zilver gewonnen. Ja. Hoe schat je dat? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel ander type marathon. Want Parijs zal wel niet zo heel snel zijn, vermoed ik. Ik weet niet precies, ik heb niet naar het parcours gekeken, maar er zal wel wat hoogteverschil in zitten. En dat ligt hem wel. Hij is niet iemand die, dat zei Kylian net ook al, die zo'n record heel makkelijk aan kan vallen. Maar hij kan heel goed kampioenschapsmarathons lopen. Dus ja, het kan. En je moet een beetje mazzel hebben op zo'n dag. Kipchoge zal er zijn. De Olympisch kampioen ook van Tokio. En dan kan er zomaar weer iets bijzonders gebeuren. Volgens mij had niemand het verwacht in Tokio. Nu is hij wel meer een van de outsiders, zou ik zeggen. Echt wel kans hebben op een medaille outsider voor Olympische titel. Maar goed, nogmaals, op zo'n dag moet het allemaal meezitten. En anders dan kan je ook zomaar vijfde, zesde, zevende worden. Ja, doet ook een Nederlandse vrouw mee, die wel iets bijzonders kan doen. Ja, die schijnt ook wel iets te kunnen. Ja. Twee vrouwen, toch? Ja, ze doen zeker twee vrouwen mee, maar eentje die echt voor de medaille is mee. Sivan Hassan is natuurlijk wel echt by far. Wat was jouw tijd eigenlijk, Mark? 3:48. Dat scheelt dat eigenlijk met valt die twee. Tegen, ja, alleen ik moet zeggen, iedereen die hem uitloopt, dat type respect. Kan onder de 4 uur. Dat is echt Nee, ik vind het ook fantastisch. Maar moet je nagaan hoe hard dan die echt top is. Dat is toch niet normaal. Ik was er meer aan het denken toen ik hier heen reed. En dan denk ik echt van, ja, hoe dan? Nee. Ja. Hoe is dat mogelijk? Wat ik ook heel wonderlijk vind, is dan 20 minuten na Abdi Nengue, ik weet niet hoeveel er dan binnen zijn, maar er zijn echt al honderden mensen binnen. Dus dat is echt onvoorstelbaar hoeveel die mensen die wij niet kennen, zeg maar. Precies. Die dus ook precies zo'n belachelijke snelheid kunnen lopen. Ja. Het was overigens, zeker aan het begin, natuurlijk een heel bijzonder moment dat er 1 minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan Kelvin Kiptoum, de wereldrecordhouder, die op 24-jarige leeftijd kort geleden is overleden bij een auto-ongeluk. Ja. Die ook het wereldrecord hier in Rotterdam had willen aanvallen. Hoeveel indruk maakte dat? Want ik begrijp het echt, het was echt stil. Ja, dat is heel stil. Zijn vrouw was er ook. Hij heeft ook wel een link met Nederland, omdat zijn manager was Jos Hermes. Ja, dat is natuurlijk een heel bizar moment. Het doet er natuurlijk niet zo heel veel meer toe, maar hij was de grote attractie van de Rotterdam Marathon geweest dit jaar, want zij wilde de eerste marathon zijn waar hij onder de 2 uur zou gaan lopen. Dat is ook de reden dat hij hier nu nog extra herdacht is. Hij is wel bij meer marathons, bij meer van die grote internationale marathons is hij herdacht. Dat is natuurlijk iemand die echt alles won waar hij aan meedeed en opeens op, wat was het, begin februari, 11 februari volgens mij, van het een op het andere moment er niet meer is. Dus dat heeft zo'n indruk achtergelaten. En dat zei op een gegeven moment iemand gisteren tegen mij, ik denk dat het Michel Butter was, dat je natuurlijk onder de toplopers heeft het heel veel indruk gemaakt, maar iedereen die daar gisteren was voor die marathon, die was wel onder de indruk van die minuut stilte daar. Ze kregen ook allemaal een rouwlintje. Ja, zo'n ribbon kregen ze op hun... dus dat was een mooi eerbetoon, absoluut. Ja. En dat was nog iets anders, van een heel andere orde, maar ook heel indrukwekkend. Ja. Het was namelijk de laatste van die ene Rotterdamse held. Ja. En zet je met z'n allen mee, dan wordt het een happening. Heel veel respect voor jullie allemaal. Ik hou van je. Wat een karakter. Laat je horen. Ja, Mikos. Het is live. Bij Leen mag dat, toch, Mikos? Ja, het hoort er helemaal bij natuurlijk. Zoals die ook bij titels of bekers van Feyenoord. Die waren er niet in overvloed door de afgelopen jaren. Maar waar die ook altijd zingt. Het hoort er helemaal bij natuurlijk. Ja, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Zonder Lee en zonder Abu Talib. Dat is ook zijn laatste geweest. Ja. Merkt hij dat dan? Gisteren? Nou, Litouwen natuurlijk wel, want dat werd daar natuurlijk wel... De stelling van Borst die was gisteren ook, en Litouwers moet blijven. En wie moet het dan doen? Heb je een opvolger? Zij hadden Davina Michel naar voren geschoven. Maar dat is toch, dan moeten ze wel met een gauw microfoon komen, vind ik eigenlijk. Ja, hoogtepunt in mijn carrière ook natuurlijk, dat ik Litouwers daar heb mogen interviewen over zijn laatste marathon van. Nee, het is toch mooi, dat hoort zo bij die marathon. En hij staat daar dan ook daadwerkelijk, na die start staat hij daar minutenlang, staat hij high fives te geven aan iedereen die daar aan die marathon begint. Ja, ik hou wel van dat soort gewoontes, tradities, geeft de naam. En het is niemand ontgaan dat het ook de laatste van Abu Talib is, inderdaad, omdat Litouwers Lauwers geen kans onbenut liet om dat te benoemen. Dat zij een soort van samen gestopt zijn hiermee. Wat waarschijnlijk Abu Talib er helemaal niet erg vond. Dat dat dan ook een paar keer werd benoemd. Waarschijnlijk niet. Dat het zijn laatste is. Nou. Maar wordt het daarmee anders, Mikkels? Dat ik even aan de Rotterdammer. Nee, ja, dat tafel. Denk ik niet. Het hoorde er wel bij natuurlijk. Maar nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, het zal altijd druk blijven. En ja, als ik de mensen hoor die meedoen. Ik weet niet of Mark nog plannen heeft. Maar je moet heel snel bij zijn voor een startnummer. Hè? Ja, 17.000 kunnen er meedoen. Maar het is binnen een paar dagen is het allemaal weg. Je hebt er heel vaak naast gegrepen, hoor ik aan. Nee, maar toevallig sprak ik iemand die zei. Die had de prijs gezien. En die zei: het was 100 euro. En dan zei ik: was in training. Dus ik moest nog even nadenken. Hey, Mikkels, drie dagen later. Je kan de 10 lopen, die heb ik ooit gedaan. Ja, dan word je als net zo'n held binnengehaald als met die hele marathon loopt. Op die startnummers of valt het mee? Nou moet je wel snel bij zijn, ja. En volgende week beginnen met trainen. Ja. Nou, die 10, dat zal moet wel lukken. Goed net te doen, zeg. Ja, we gaan denkbeeldig gaan we ons verplaatsen van Rotterdam toch naar Amsterdam. Een hoofdstuk zoveel in de crisis bij Ajax. Vlak voor de wedstrijd tegen FC Twente stapten 3 van de 6 commissarissen op. Het publiek keerde zich met vele spandoeken ook tegen de voorzitter van de Raad van commissaris Michael van Praag. En toch viel er voor de supporters ook wat te juichen, want Ajax won uiteindelijk wel met Twente met 2-1. Mark, jij als voetbalbestuurder, hoe kijk jij op dit moment naar de situatie bij Ajax? Gooi hem even in, hè? Ja, ik leg hem even neer bij. Het is ongelooflijk complex. Als een machtsstrijd zoals we die vaak zien, helaas, hè, binnen clubs. Dan vallen de slachtoffers en dan ben je vaak ook afhankelijk als bestuurder of als directielid van media, supporters, welke kant wordt er gekozen. De strijd is losgebarsten, zeg maar. Ja, even heel kort even de situatie schetsen. Alex Koes zou eindelijk komen. Dat zou toch een beetje meer of meer de verlosser zijn. Geschorst wegens handel in aandelen, dat mocht niet. Met voorkennis was dat. De Raad van Commissarissen wil daarom van hem af. Er moet dus een aandeelhoudersvergadering komen, dat duurt nog even. En tegelijkertijd laat de bestuursraad van Ajax, die heeft een belangrijke stem, die willen juist weer verder met Koes. Dus in die situatie zitten we nu. Jeroen, jij sprak 2 weken geleden met Michael van Praag. Ja. En vroeg nog eens van, is er nou een weg terug voor Kroes? Toen zei van Praag dit. Het is in zoveel onomkeerbaar, hij is nu geschorst. Dan moeten we een buitengewone aandeelhoudersvergadering moeten we uitschrijven. En daar komt dit dan als agendapunt. Ja, dan komt alles open en bloot in de publiciteit. En dan kan de aandeelhoudersvergadering kan een advies geven aan ons, wat zij vinden. Dat is niet bindend. En daarna moeten wij dan weer gaan vergaderen wat we doen. Ja, heel stellig. Nou kan er in 2 weken heel veel gebeuren. Ja, en hij heeft die dag meerdere mensen te woord gestaan. Hij heeft het ergens ook nog wel. Volgens mij zei hij op een gegeven moment, we zijn geen circus en zo. Ja, het is natuurlijk echt, eigenlijk in een intriest, want iedereen raakt beschadigd. Het is een ongekende chaos, een loopgravenoorlog, waarin de stellingen en nu wel definitief in worden genomen. Het wordt gewoon Kroes tegen Van Praag. Ik weet ook niet precies in welk licht je het opstappen van die 3 commissarissen van gisteren moet zien. Hè? Want er wordt dan gezegd, het ging te veel over ons. Je kunt ook nog wat idee hebben, zijn ze het dan wel eens met de andere commissarissen? Met Van Praag. Ik vind het heel lastig. Kijk, wat je niet moet vergeten, wat duidelijk is, is dat Alex Kroes zelf de enige is die dit in gang heeft gezet. Want hij was begonnen aan zijn nieuwe baan, 2 weken bezig, en toen kwam dit naar voren. Als dat niet gebeurd was, want dat wordt ook wel hier en daar gesuggereerd, dat ze niet zo blij waren met hoe die als een olifant door de porseleinkast ging en dat ze wel graag van hem af wilden. Maar als hij dat niet gedaan had, als hij niet een week voor zijn aanstelling die aandelen had gekocht, met voorkennis, dan had hij er gewoon nog gezeten. Dus en of de Raad van Commissarissen het anders aan had kunnen pakken, of ze te stellig zijn geweest. Ik snap ergens wel dat je een algemeen directeur wil zonder zo'n smet op zijn blazoen. Dus dat ze dat in eerste instantie gedaan hebben, begrijp ik wel. Alleen, maar kan je het nog afdoen als, dat is gewoon een stomme fout geweest. Ze zijn er maanden mee bezig geweest om hem te krijgen. Ja. Om hem nog eerder te krijgen. En dan is dit een stomme fout. En wat bereik je nu? Ja, straks moet misschien een hele raad van commissarissen weg. Dan zou Van Praag ook het veld moeten ruimen. Dus wat bereik je met de opstelling zoals die nu is? Ja, wat bedoel je met de opstelling zoals die nu is? Zoals dat Van Praag het hard heeft gespeeld. Ja. Nou ja, kijk, wordt er dan een motie van wantrouwen tegen hem overwogen? Dan denk ik, dan is het tegen Van Praag. Ja, volgens mij kan dat niet eens. Volgens mij moeten ze dan, is er maar één manier om van Van Praag af te komen. Dat is de hele Raad van Commissarissen op non-actief zetten. Dat kan dus ook nog. Dat kan wel, ja. Dat kan wel. Maar dan heb je natuurlijk helemaal een. Dan heb je eigenlijk niemand meer bij Ajax. Ja, kijk, ik denk, maar goed, ik kan ook niet precies. Ik weet ook niet precies wat er in het hoofd van Mike van Praag omgaat. Maar ik denk wel dat hun inschatting is geweest dat je dit niet moet willen bij een club. Kijk hoeveel morele dossiers er op het bureau van de algemeen directeur van Ajax hebben gelegen de afgelopen jaren. En dan kun je denken aan de coronavlucht, dan kun je denken aan Nouri, dan kun je en Overmars natuurlijk. Promes, zeker. Ja, Promes, heel belangrijk erin. En dan daar moet op een gegeven moment de algemeen directeur van Ajax iets over gaan zeggen. Kun je dat nog? Nou, dat is de vraag die ze moeten gaan beantwoorden. Of ze vinden dat hij dat nog kan met dit als in zijn rugtas. Want Mikos, vind jij het goed dat Van Praag heeft inderdaad gezegd, het kan gewoon niet? En daar zit ik ook voor om dat aan te kaarten. Dus dan moeten we dat ook niet willen. Ik vind dat Jeroen het helder verwoord. Maar het is verbijsterend om te zien hoe dat dan in de voetbalwereld werkt. Want je kunt van Michael van Praag natuurlijk van alles zeggen en dat hij graag op het plusje zit of zo. Maar dat is natuurlijk een Ajaxiet puur sang. En ik zie nu de spandoeken hangen. Ja. En het motto is, ja, maar Alex Kroes is een Ajaxiet. Want hij heeft er in de jeugd gespeeld. Maar ja, die heeft zich natuurlijk, die is aangesteld om rust te brengen. Maar eigenlijk in alles wat hij tot nu toe heeft gedaan, met inclusief het bij de wedstrijden zijn, alles heeft natuurlijk een dubbele lading nu, is niet voor rust zorgen. Er is een machtsstrijd gaande die zijn weerga niet kent. Hoe verklaar jij die dynamiek dan? Dat dus Van Praag nu degene is waar de spandoek over zijn, dat hij weg moet. Ja, dat Kroes omarmd wordt. Ja, dat heeft toch denk ik met wanhoop te maken. En bij Ajax gaat het natuurlijk zo slecht dat mensen denken, ja, we hebben iemand nodig die de bezem erdoor haalt. En dat imago heeft hij wel. En ik denk niet dat ze een andere kandidaat zien. Dus iedereen denkt van, nou, laten we dat wat hij gedaan heeft dan maar even opzij schuiven. Want we hebben hem heel hard nodig. Ja, en daar wordt dan van alles bij gehaald. Ik zag ook een spandoek hangen, Tamata is Ajax. Ja, dat komt er dan ook bij. Die wordt 68 volgende maand. En die moet van 40 uur training geven naar 20. Kun je van alles van vinden. Een heel interview in een van de kranten ook met de Telegraaf, hem. Dus dat, in de Telegraaf volgens mij. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar bij heel veel bedrijven gaan mensen rond die leeftijd wel wat minder werken. Dus alles wordt op een weegschaal gelegd. En komt dan op het bordje van mensen die het nu voor het zeggen hebben. Nou, heel veel zijn er al gesneuveld. En ja, je kunt je inmiddels wel afvragen of het nog een plezier is om in de voetballerij te werken. In dergelijke functies. Want vroeg of laat ben je aan de beurt. En bij het bedrijf van Mosman was het, geloof ik. Komen er dan leuzen op de muren te staan. Ja. Ik kan me bij Feyenoord bijvoorbeeld herinneren dat de Lely Industries, groot bedrijf, die wilde wat doen met het nieuw stadion. Hing ook een spandoek. Wij vergeten nooit. Ja. Dat heb je natuurlijk in het normale bedrijfsleven nooit. Je zal wel eens een conflict hebben met werknemers of misschien met partners. Maar in de voetballerij werkt het heel anders. En het oordeel wordt vaak geveld door mensen die er weinig verstand van hebben. Ja, er zit er eentje naast je te lachen. Ja, nou ja, dat is goed verwoord. Wat ik al zei straks. Het zijn vaak individuen in de media of op tv die stelling innemen. Weinig van de dossiers weten. En vervolgens een hetze ontketenen. Ja. Met alle gevolgen van dien. Want inderdaad, ik ben het met Mieke eens. Je bent een klein stapje verwijderd van bedreigingen, hè, richting mensen. Als de stellingen worden ingenomen bij zo'n grote club. Ja. En inderdaad, als de wanhoop nabij is, en die is er, want ze snakken naar succes, dan. Dan ga je vrij snel grens over. Maar als je dan kijkt naar, ook technisch gezien, als je dus een nieuwe trainer nodig hebt, een nieuwe technisch directeur, misschien een nieuwe algemeen directeur. We zitten nu half april. Ja. Eigenlijk moet je toch ook al met volgend jaar bezig zijn, of niet? Ja, maar dat is denk ik ook waarom de druk zo groot is. Daarom is die wanhoop te, ja. Het moet nu eigenlijk al gebeuren. Ja. En er gaat nog meer tijd over. En om Ajax weer te repareren is er eigenlijk geen tijd te verliezen. En zeker niet als die functies niet zijn ingevuld. Weet je wat ik heel pijnlijk vind? Eigenlijk het meest pijnlijke van alles wat er nu gebeurt. We hebben een ras Ajaxiet die trainer is. En die speelt 5-3-2 in het huis van Johan Cruijff. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En qua resultaten kan je natuurlijk niks van zeggen. Want hij is op een gegeven moment wel gestegen op de ranglijst. Mm-hmm. Maar als je dan Brobbey gisteren ook ziet struggelen en uiteindelijk in een 4-3-3 wel tot zijn recht ziet komen. Dan denk ik van, hoe ver ben je af van waar je ooit was? Maar Cruijff zit bij jou echt Cruijff is Ajax. In jouw hart, hè? En alles heeft mij nu losgelaten wat Cruijff, waar Cruijff voor staat. Ja, ik hoorde weer een naam voorbij komen. En die zag ik overal voorbij komen. De naam van Louis van Gaal. Ja, die wordt nu gepusht als nieuwe trainer. Speur ik daar nou een zucht, Jeroen? Sorry. Speur ik daar een zucht? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Nee, kijk, als je... Ik denk dat natuurlijk is er wanhoop en paniek. En vinden mensen dat het morgen beter moet. Maar je moet daar misschien een heel klein beetje doorheen kijken. En denken van... never waste a good crisis. Was volgens mij ooit een uitspraak van Winston Churchill. Als je dan nu toch begint, begin dan goed. En ga dan niet nog een jaar lang noodverbandjes plakken. En ik heb de leeftijd van Louis van Gaal ook even opgezocht. Die is 72. Ja, als je ziet wie er aan het roer staan bij Feyenoord, bij PSV. Dat zijn trainers in de kracht van hun leven, in de bloei van hun carrière. Dat zijn procestrainers die proberen niet alleen maar de eerstvolgende wedstrijd te winnen. Die proberen beter te worden met een team. En ik zeg niet dat Louis van Gaal dat helemaal niet kan. Maar ik gun Ajax nu veel meer iemand die daar een aantal jaar kan zitten. Die gewoon beter kan, die met zijn groep aan de gang kan. Aantal gerichte versterkingen en echt beter kan worden. Dus ik denk dat het een heel onverstandig idee is om nu Louis van Gaal die rol te geven. Denk jullie ook? Ik denk alleen als je het voor een jaar beschouwt, hè, dat je het echt niet weet en denkt van we kunnen geen andere kandidaat vinden. Schuif hem daarvoor. Ik weet niet of hij het zelf zou willen. Hij heeft natuurlijk al vaker gezegd dat hij in principe gestopt is. En zijn vrouw vooral heeft dat. Moet weer Truus bellen. Er zal wel weinig weerstand tegen hem zijn. Kijk, als je gaat proberen alle neuzen dezelfde richting op te krijgen in Amsterdam, dan is hij misschien wel een van de weinigen. Maar ja, het kan. Maar het lijkt me... Ja, die krijgt ook al een... Ja, maar die heeft een andere baan, toch? Ja, nog wel. Ja, nog wel. Gaat ook niet zo lekker. Alec Pastoor, die gaat ook weg bij Almere City. Als we het over lange termijn hebben. Maar ik zie hem niet direct als kandidaat om hoofdtrainer te worden bij Ajax. Ze zoeken wel volgens mij nog iemand om hoofdjeugdopleidingen te worden. Dat denk ik dan meer bij Alec Pastoor. Wel een hele goede trainer trouwens, hoor. Die een originele blik heeft op voetbal. Durft te vernieuwen, dingen anders durft te doen. Maar ik geloof niet... Ik denk niet dat hij in beeld komt als hoofdtrainer bij Ajax. Nee. Ben je dan bang voor een Maurice Stijn verhaal? Zeg maar, dus bij een kleinere club succesvol, maar bij een grote club... Ja, maar het is wel echt een ander type, omdat ik vind... Nee, maar Pastoor, dat klein naar groot. Wat wil niet zeggen, de successen die je bij de een behaalt. Dat begrijp ik, alleen ik denk wel dat... waar Maurice Stijn dat helemaal niet heeft... vernieuwende trainer, een andere blik op voetbal... heeft Pastoor dat nog wel. Dus dat, qua type zou hij wel beter bij Ajax passen. Maar goed, hij heeft het nooit inderdaad laten zien bij een grotere club. Nee. Mark, zag je ook knikken? Nee, op dit moment ben ik het eens met de heer. Je hebt gewoon iemand nodig met een bepaalde naam die al bepaalde credits heeft. Anders word je gewoon afgeslacht. Goed, ze zoeken daar nog door en ze praten daardoor. De guerrilla-oorlog, zoals ik hem van het weekend al benoemd worden. Wij gaan het straks nog hebben over Feyenoord en de Amstel Gold Race natuurlijk. Een bijzonder evenement, ook dit weekend gehouden. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. De opvanglocaties voor asielzoekers zitten zo vol dat er uiterlijk 1 juli 12.000 extra bedden nodig zijn. Schrijft demissionair staatssecretaris Van den Burg aan de Kamer. Hij biedt daarom grond van het Rijk aan voor grote paviljoens met plek voor zo'n 500 mensen. De wapenexpert die bij de Amerikaanse film Rust de wapens moest voorbereiden, moet 1,5 jaar de cel in. Ze werd eerder al schuldig bevonden aan dood door schuld, omdat ze een revolver voor acteur Alec Baldwin met echte kogels had geladen. En daarmee schoot Baldwin een cameravrouw dood. In New York is de eerste strafzaak tegen Donald Trump begonnen. Het is voor het eerst dat een voormalige Amerikaanse president moet voorkomen voor de strafrechter. Trump staat terecht voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in 2016. En Australische wetenschappers hebben fossielen van een reuzenkangeroe van ruim 2 meter gevonden. Die leefde zo'n 40.000 tot 5 miljoen jaar geleden en kon wel 2 keer zo groot worden als de grootste reuzenkangeroes van nu. De wetenschappers ontdekten ook nog 2 andere uitgestorven kangeroesoorten. Langs de lijn en omstreken. Ja, het is 10:30. We praten verder met ons sportforum dit laatste half uur met Jeroen Stekelenburg van de NOS, Mikkel Schouka, Feyenoord-watch van het AD en Mark van Hintem van VVV Venlo. We gaan het hebben over Feyenoord. Maakte geen fout tegen Fortuna Sittard afgelopen weekend. Ging wel wat moeizamer dan tegen Ajax. Het werd slechts 1-0. Maar toch een prima weekend, Mikkels. Ja, maar vooral ook een weekend wat tussen het hoogtepunt van de 6-0 tegen Ajax... Wat breed uit gevierd werd en richting de bekerfinale zat. En ook niet zo'n hele belangrijke wedstrijd voor de ranglijst, omdat het gat met FC Twente vrij groot is nu eigenlijk al te groot. Hè. Ja, maar kon je zeggen, tussen twee hoogtepunten in al? Ja, ja, het voelde, dus het volgende wordt alweer een hoogtepunt. Nou ja, in ieder geval, dat moet natuurlijk voor de supporters nog een hoogtepunt worden. Maar de bekerfinale is natuurlijk iets waar sowieso je als speler naartoe leeft. Dus het is toch een beetje, wij omschreven het als een geheel verzorgde vakantie op de Bahama's tegen Ajax. Dan een midweek met de schoonfamilie in Kempervenne. Dat is dan Fortuna. En nu komt er een lang weekend Copacabana aan of zo. Ja. En daar moet je je toch maar weer voor opladen. En dat viel niet mee. Maar ja, voor die spelers is het volgens mij vooral een zaak dat je fit blijft. En dat je weet dat je er volgende week bij bent. Of komende zondag bij bent. Maar, ja, maar wordt het ook zo beleefd? Want als je tegen Volendam, dat was natuurlijk weer een heel mager gelijkspel. Dus het, ja, is echt de golfbeweging die ze hebben. Ja, dat heeft gek genoeg ook te maken met de manier van spelen van tegenstanders. En dan zou je denken, ja, Volendam en Fortuna. Maar die pakken het op zo'n manier aan dat, ja, die eigenlijk alleen de lange bal spelen. En Ajax, gek genoeg, helemaal niet in vorm. Die wilde lekker opbouwen. En er zaten 4 van de 6 goals waren omschakelmomenten. Balverlies van Ajax. Snelle verovering diep op de helft. En dan maakten ze de doelpunten. Dus eigenlijk heeft Ajax ze dus ook nog eens heel erg makkelijk gemaakt. Maar ja, het is voor die spelers gewoon zaak dat ze die tweede plek binnenhalen. Dan hebben ze het goed gedaan natuurlijk. En die bekerfinale zou de kers op de taart zijn. Maar ze hadden wel het mes tussen de tanden tegen Ajax. Ik denk als ze met die intensiteit tegen Volendam hadden gespeeld, dat ze wel een doelpuntje gemaakt hadden. Denk tuurlijk, dat scheelt sowieso. En ik denk ook echt wel dat het in hoofd, want je vraagt het vooraf altijd, het wordt altijd ontkend. Maar die spelers, ja, als ze tegen Volendam spelen en 3 dagen later tegen Ajax, dan weet je toch wel dat ze een klein beetje over die wedstrijd heen kijken. Ja, wel weer een doelpunt van Hanko. Hoe goed is die, Mark? Ja, fantastisch. Wij hadden hem een jaar of 4 geleden op de scoutinglijst staan bij Vitesse. En toen konden we hem kopen voor, ik geloof, 7 ton. Alleen we hadden op die positie spelers die we toen niet in wilden wisselen. Maar goed, als je nu zijn carrière bekijkt, dan een klein missetje geweest. Ja, ja, wellicht. Ja, fantastisch. Is hij te goed voor Rotterdam? Te goed, dat weet ik niet. Maar hij is ongelooflijk belangrijk voor dit team. In alle opzichten ook. Ja, natuurlijk ook zijn scorend vermogen. Maar een geweldig speler, ja. Ja. En dan nog even de 23ste man op het veld. De scheidsrechter, Jeroen. Ja, ja, ik weet het niet zo goed. Laat ik zeggen dat ik best wel hou van iemand met een beetje aparte stijl. Alleen Bas Nijhuis, hè? Ja, Bas Nijhuis gaat het over. Maar het moet ook weer niet, het moet niet te veel een issue worden. Want dat is niet de bedoeling. Het moet niet om de scheidsrechter gaan. Het moet natuurlijk om de 2 teams op het veld gaan. Maar wat ging er niet goed, vond jij? Nou ja, kijk, in al zijn wedstrijden fluit hij natuurlijk weinig. En hij wil de wedstrijd laten gaan. Het levert vaak ook hartstikke leuke wedstrijden op. Alleen als trainers, want dat werd een beetje gesuggereerd dit weekend, hè, dat de trainer van Fortuna dan zegt, we kunnen wel iets feller en iets verder op de grens gaan zitten of over de grens heen gaan. Want die grens ligt nou eenmaal een beetje anders bij Nijhuis. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een beetje discutabel dat je echt andere wedstrijden gaat krijgen omdat er een andere scheidsrechter op wordt gezet. Nou, vond ik het niet een ordinaire schoppartij, hoor. Dus ik vond de aandacht nu eigenlijk wel een beetje, ik weet niet, jij bent ongetwijfeld bij die wedstrijd geweest. Ja, je zag wel heel snel irritatie, maar van beide kanten ook wel. Dat was gek genoeg. Maar het is wel zo dat bij Feyenoord is het ook wel eens voorgekomen dat er een topwedstrijd was en dat er een gejuich in de kleedkamer was omdat Nijhuis hem floot. En toen was Feyenoord voetballend nog niet zo goed. Omdat ze wisten, ja, nu kunnen we iets. We kunnen iets meer doen dan normaal. En dat mag eigenlijk niet zo zijn natuurlijk. Nou, ik vind het leuk, hè. Want in het begin, toen hij zo ging fluiten, vond ik het fijn. Omdat ik vond dat de scheidsrechterschilder wel heel erg strikt floot. Ja. Dus dan krijg je op een gegeven moment ook geen tempo meer in wedstrijden. Dan is er ook geen fysiek contact meer. Maar hij volgt de reglementen gewoon niet. Ja. En ja, die zijn toch wel belangrijk volgens mij. Ja. Hè? Dat schreef Van Hanegem ook aan jouw kant vanochtend. Die zei, het is leuk dat hij boeken verkoopt en overal graag aanschuift. Maar uiteindelijk moet hij eigenlijk op het veld staan om te fluiten. Nou, dat hangt natuurlijk wel een beetje wat hij achterwege laat. Ja, maar dat hangt natuurlijk een beetje bij. Maar hij heeft geen internationale carrière meer. En hij is wel de meest populaire scheidsrechter van Nederland. In ieder geval de bekendste. Want dat komt natuurlijk ook omdat hij zijn eigen stijl heeft. Maar hij is wel heel erg terecht wat Mark zegt natuurlijk. Bijna alle scheidsrechtelijke beslissingen zijn interpretabel. Dus dan kun je inderdaad de grens een beetje leggen waar jij vindt dat die hoort. Alleen je moet je wel aan de reglementen houden. Ja. Dat is wel het minimale natuurlijk. Als iets bestraft moet worden, dan moet dat ook zo zijn. Maar ook als je, ik kan me niet voorstellen, als je bij hem grensrechter bent en je moet mee het veld op en je vlacht. Je weet 9 van de 10 keer dat hij je toch negeert. Ja. Weet je, het lijkt me niet prettig. En ook dat respect moet er wel zijn van zijn kant uit richting zijn grensrechters. Hij is iets te veel in zichzelf gaan geloven. Ik vind het een fantastische man, hoor. En ook een goede scheidsrechter. Maar hij moet wel een beetje meer die regels gaan volgen. Maar hoe deed jij dat vroeger? Wisten jullie als je zeker, van de scheidsrechter wist precies hoe ver je kon gaan? Zeker. En dat ook van tevoren in teambespreking? Ja, zeker. Want Mikos net zei, je wist precies bij welke grensrechter je net iets over de schreef kon gaan. En dan maakte we daar dankbaar gebruik van. Ja, zo ging dat gewoon. Nou, zo gaat het nog steeds. Nou zijn de scheidsrechters die je nog herinnert, zijn wel allemaal karakters natuurlijk. Klopt. Dat zijn niet de grijze klopt muizen. Dus, nee. Nee. Dus wat dat betreft... Nee. Maar hij trekt wel veel gele kaarten voor praten. Terwijl als je deze stijl hanteert, weet je ook dat er af en toe wat gezegd wordt natuurlijk. Omdat spelers denken, ja, hier had je wel voor kunnen fluiten. Dat vind ik dan wel weer... En toch is er veel respect voor hem. Ook van spelers, hoor. Ja. Echt waar. Want hij kan heel veel flikken en heel veel dingen verkeerd zien. En toch zie je bijna nooit opstootjes naar hem toe. Klopt. Nee, maar hij is verbaal natuurlijk ook zeer sterk. Hij is gevat, hij heeft humor. Hij kan volgens mij dingen heel makkelijk laten deescaleren ook. Door één opmerking. Doet hij heel goed. Ja. Maar hij is ook altijd de baas. En dat is ook altijd wel belangrijk natuurlijk. Want je hebt ook wel wedstrijden gezien, nou, met Joey Kooij op een gegeven moment, dat je echt dacht van hij is niet meer de baas op het veld. Mensen nemen een loopje met hem. En dat gebeurt bijna juist niet. Nee. Nou, ik vind dat we dit heel genuanceerd bespreken van twee kanten. Ja. Nog even over de keeper. Bijlo. Zat wel in de selectie, tweede keeper. We krijgen de bekerfinale, dan staat hij weer reserve, of niet? Ja, dat is al aangegeven. Dus Welle Reuters keept in ieder geval die finale. En dan zijn er nog 4 wedstrijden die eigenlijk er niet meer toe doen. En dan zou Slot Bijlo kunnen opstellen om hem aan de EK-selectie plek te helpen. Want die ligt nog open. Hè? Maar tenminste, er is nog een derde keeper waar het om zou kunnen spannen. En de kans is groot dat hij dat doet. Hij heeft ook aangegeven dat hij dat vorig seizoen deed met Timber. Die was toen geblesseerd geweest. Heeft hij er toen ingezet om aan Jong Oranje minuten te helpen. Of in ieder geval voor de selectie. Dus die kans is best groot. En ik denk dat ze met Bijlo ook verder gaan. En dat Werreuter nu heeft aangegeven van ik wil wel ergens eerste keeper zijn. Als dat hier niet lukt, zo zou hij het niet letterlijk. Maar dat komt het natuurlijk op neer dan maar elders. Dus dan zou het ook vertrekken. Vind je dat terecht? Ja, ik vind het ook wel... Dat hij dat zegt? Ja, vind je terecht dat... Vind je niet dat hij het fantastisch doet? Ja, hij doet het fantastisch. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je met het oog op de toekomst denkt... Zeker met EK-selectie, marktwaarde, et cetera, dat je denkt, het seizoen is gespeeld, we geven Bijlo nog wat speeltijd. Zeker als je dan waarschijnlijk afscheid neemt van Welle Reuter. Kijk, als je nu zegt, we gaan met Welle Reuter verder en niet met Bijlo, dan neemt het handen van. Maar durf je het aan om Bijlo eerste keeper te maken, afscheid te nemen van een hele goede reservekeeper? Terwijl, dat is flauw, niet flauw, terecht om te zeggen, alleen wel pijnlijk om te zeggen, de kans dat hij weer een keer geblesseerd raakt natuurlijk best wel groot is. Maar dat is heel moeilijk natuurlijk, omdat je... Dan zou je tegen Bijlo moeten zeggen, je wordt tweede keeper. Dat is al lastig, hè, met het salaris wat hij heeft, met zijn status. En je kunt hem eigenlijk ook niet verkopen na zo'n seizoen. Dus het is lastig, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, er is natuurlijk altijd een risico dat hij volgend jaar weer geblesseerd is. En dan moet je ook een tweede keeper hebben van hetzelfde niveau. Ja, die laat je dan gaan. Maar Welle Reuter gaat natuurlijk niet meer op de bank zitten. Nee, want Slot is er ook wel echt heel anders over dan vorig jaar toen het ook gebeurde. Toen heeft hij juist, om die discussie te voorkomen, altijd gezegd, hij is mijn eerste keeper. Ja. Op het moment dat hij fit is, speelt hij gelijk weer. Ja, dat heeft hij nu natuurlijk inderdaad anders gedaan. Ja. Je voelt dat wel een beetje schuiven, heb ik het idee. Ja. Ja, maar dat komt ook wel omdat Welle Reuter zo... Die heeft eigenlijk geen fout gemaakt. Nee. Fantastisch. Ja. Echt heel goed. Ja. En hij had na afloop van de wedstrijd even een duidelijke boodschap. I'm not a guy who likes to sit on the bench. And I think that's the answer. I think nobody like that who is playing football. Nobody like to train every day and then at the weekend sit on the bench. But sometimes you have to accept your role. And that's it. Ja. Ja. PSV heeft interesse. Dus dan hij heeft nog 1 jaar contract, dus er kan ook niet heel veel voor hem gevraagd worden. En je weet dat je een topkeeper binnenhaalt. Dus niet alleen PSV, maar ik kan me ook voorstellen dat hij in de Bundesliga, hij komt natuurlijk uit Duitsland, dat hij daar wel oren naar heeft en dat er een plekje vrij zal komen ergens. Maar goed, het feit dat hij deze opmerking maakt, is dat ook wel een manier om een directeur in Rotterdam te kloezen toch een beetje onder druk te zetten? Of niet? Ja, dat niet? En misschien ook zijn trainer wel, met het idee van dit accepteer ik niet volgend seizoen. En de tijd is gekomen dat ik hier eerste keeper moet en anders elders. Ik ben wel nieuwsgierig trouwens, hoor, want als hij straks eerste keeper is bij een behoorlijk grote club, is dat wel weer heel anders. Want dan komt er wel weer een ander soort druk op je schouders. Want nu is het een, nu is het een soort van middellange afstand. En dan is het een marathon. Want dan moet je gewoon jaar na jaar goed presteren. Ja. Dat is echt wel weer heel wat anders. Dat heeft hij nooit op dit niveau meegemaakt. Nee. Is het eigenlijk, want we hadden het net uitgebreid over Ajax en Vitesse. Nou, dit soort gesprekken zijn ook heel vaak over Feyenoord gevoerd in het verleden, Mikkels. Ja. Het is daar nu rustig. Tegelijkertijd, de intentie was natuurlijk begin van het seizoen opnieuw landskampioen worden. Ja. De tweede plek wordt nu flink gevierd. Maar is alles spice en vrij en rustig? En is men tevreden? De resultaten zijn goed. Dus alle dingen die op commercieel gebied of in de jeugdopleiding die niet goed gaan, dat wordt allemaal naar de achtergrond verdrongen. Omdat die resultaten gewoon leidend zijn. En die zijn wel goed. Ze zijn natuurlijk wel, komen nu van een landstitel naar plek 2. Dus dat is een teleurstelling. Alleen, ze hebben heel veel punten. Ze hebben 72 punten. Mm-hmm. Dat is voor Feyenoord begrip behoorlijk. En daar komen er nog wel wat bij. Alleen PSV is gewoon vanaf. Ja, die zijn vanaf de start al weg. En het is eigenlijk nooit echt spannend geworden. Dus ja, ze stellen zich tevreden met de manier van voetballen. Hè? De ontwikkeling van de spelers. De marktwaarde van de spelers is enorm omhoog gegaan. Als ze een beker pakken, ja, dan hebben ze in ieder geval een prijs. En die Champions League plek, die tweede plaats, is natuurlijk veel meer waard dan dat die in het verleden was. Omdat je nu meteen 8 wedstrijden Champions League speelt. En je weet, er komt zo... Tientallen miljoenen komen binnen. Tussen de 20 en 40 miljoen binnen. Ja. Ik vraag me wel eens af of we ons genoeg realiseren hoe bijzonder eigenlijk dit seizoen, of in ieder geval deze periode ook is in de Eredivisie. Omdat vaak is er een kampioen en dat is dan de kampioen van de armoede. En het is omdat anderen het nog bonter maken in zo'n jaar. Maar PSV en Feyenoord zijn gewoon allebei echt op een enorm goed niveau. Voor Nederland uitzonderlijk niveau. En zelfs in Europa hebben ze in de meeste wedstrijden die ze gespeeld hebben ze gewoon mee kunnen voetballen met de Europese subtop. Dus wat Peter Bos doet in Eindhoven, wat Arne Slot doet in Rotterdam, om maar even plat te slaan en op de trainers te richten, is echt wel heel knap en heel bijzonder. En wat dat betreft, ja, snap ik de woorden van Mikkels heel goed. Dat je kunt een keer tweede worden achter een team dat het nog beter voor elkaar heeft. Ja. Heel kort nog, die beker die is eigenlijk al binnen voor zondag tegen NEC? Het is natuurlijk wel zo dat het is Feyenoord thuis. Niet helemaal een Rotterdam gevulde Kuip natuurlijk. Er zitten ook veel mensen uit Nijmegen of neutrale mensen in. Maar ja, als Feyenoord thuis speelt tegen NEC, dan is dat normaal gesproken grotendeels wel beslist voor de thuisploeg. Alleen NEC heeft wel echt een goede ploeg en een goed seizoen. Ja. En bestig om tegen te spelen. Ja. We gaan nog even over iets anders hebben dan voetbal. Wielrennen. Ja. Mathieu van der Poel stapte gisterochtend in Maastricht op de fiets als torenhoge favoriet voor de Amstel Gold Race. Bijna overal waar hij dit seizoen startte, streed hij natuurlijk mee om de overwinning. En de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won die. Allebei met overmacht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar gisteren had hij naar eigen zeggen geen goede benen. Waar blijft Van der Poel? Ja, op de Kouwberg zo even zat Van der Poel nog redelijk vooraan in het peloton. Maar toen kwam er een aanval. Hij heeft dus kennelijk niet de benen die hij had op de kassei instroken tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 4 mannen die 8 seconden voorsprong hebben op 1 van die mannen die daar nog tussen zitten. Dat zijn Hirschi, Thomas Pidcock, Thijs Benoot en Mauri van Zevenand. Nog 4 kilometer te gaan. Ja, het peloton komt maar niet dichterbij. De laatste bocht. En dan dat lange rechte stuk op weg richting de eindstreep. Ja, nu is het kijken begonnen. Dan is het Mauri van Zevenand die aanzet. En is het Pidcock die toch wel de rapste is van het stel. En Pidcock ook benoemd. Het is Tom Pidcock die hier, ja, de arm in de lucht steekt. En dat doet hij precies op tijd. To finally put it together, get the hands in the air, it means a lot. Maar ik had zeker niet de benen gaan van de voorbije weken. Het was leuk om de Amstel nog eens te rijden. Ja, Jeroen, hadden we die prachtige marathon in de ochtend. Heb je misschien wel eens weer voor de buis gezeten? Sorry? Heb je weer voor de buis gezeten? Heb je dit helemaal gevolgd? Nou, nee, want ik had eigenlijk een weekend weg in Friesland op de mijn moeder 80 weer. Dus ik zat in de auto tijdens dit spektakel. Dankjewel. Dus ik had, ik moet dan zeggen dat ik radio heb geluisterd, maar ik had misschien ook wel heel klein ergens op een schermpje aanstaan. Ja, het is natuurlijk fascinerende sport. Mooi. En kijk, er starten, wat is het, 190 mensen. En normaal gesproken win je dan niet zo vaak. En dat hij natuurlijk zo vaak wint. En nu ook nog helemaal niet zo heel ver erachter zat natuurlijk. En het is een lastige wedstrijd om te winnen in Roubaix en in Vlaanderen. ja, dan is het wat makkelijker als je de beste bent om dat ook daadwerkelijk die wedstrijd te winnen. Ja, nogmaals, je kunt ze niet allemaal winnen. En dat hij zo vaak wint, is al ontzettend uniek natuurlijk. Ja, zijn jullie fietsers? Mikkels en ja. Nou, niet geen wedstrijd of zo. En je kijk, fiets aan je werk. Nee, dat ook. Ik heb een racefiets. Hij staat wel heel lang in de schuur, moet ik wel bekennen. Maar wielrennen volg ik wel op de voet. Ik was nu natuurlijk in Sittard, dus dan was het op een groot scherm te zien. En dan zit je wel te zoeken waar die regenboogtrui is, uiteraard. Ja. Maar zoals ze richten op Luik Bastenaken-Luik ook. Hè? Want die wedstrijd heeft hij toen nog niet gewonnen. Maar dit zijn frisse renners. Hè? Dit zijn natuurlijk niet de renners van de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix. Dat zei hij ook, hè? Dat hij even wat andere tegenstanders had. Ja. Toch andere tactiek weer. Was het ergens ook niet lekker dat hij gewoon eens even een keer niet wint? Je niet het is inderdaad te voorspelbaar anders. Het is de Messi van het wielrennen natuurlijk. Ja. En ik moest even terugdenken aan het moment met die vrouw... Hè, die dat petje gooide en die achteraf... toch heeft toegegeven dat ze het wel expres deed, hè? Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, dat hij toch wel degelijk tegenstand heeft. Ja, dan. Bij de vrouwen... Ja. Zo'n pijnlijk moment was dat. Werd gewonnen door, zouden wij dan zeggen... Lorena Wiebes of toch Marianne Vos? Wiebes aan de binnenkant en daar is nog even geen ruimte. Nu vindt ze die ruimte, zoekt ze die ruimte, pakt ze die ruimte. Maar Five of Georgie komt door het midden. En aan de andere kant komt daar ook nog Vos, maar dat is Lorena Wiebes. Nou! En daarmee is het... Zeg het maar, te vroeg gejuicht. Ik denk dat we even moeten afwachten, fotofinish. Want volgens mij juicht het vroeg. Ja, we horen het hier. Vos wint. Nou, Longo ging aan eigenlijk op de middenlijn. En toen zat ik al links van de wiel. En die gooit me zo wat de hekken in eigenlijk. Toen kwam ik er op een of andere manier, heb ik me er door kunnen wurmen. En daardoor had ik eigenlijk te veel de focus op rechts. Waardoor ik Marianne eigenlijk niet zag aankomen. Nee, en dan dacht je, ik heb hem. En hup, arm omhoog. Ja, en toen zag ik op de finish Marianne. Dacht ik, ja, misschien toch niet. Zo zuur. Ja, zeker. Oh, man. Komt wel vaak voor, hè? Ja. Regelmatig zie je toch wel. Alaphilippe volgens mij in Luik-Bastenaken-Luik. Ja. Net even de verkeerde kant. Eventjes iets te vroeg. Het overkomt je waarschijnlijk geen tweede keer, maar... Komt er een tijd dat je jezelf om kunt lachen, denk je? Of gaat dat nooit gebeuren? Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel je vervolgens nog wint natuurlijk. Want zij heeft volgens mij nooit een wedstrijd, nooit een klassieker gewonnen nog. Dus dan mag je hopen dat er nog een keer wel eentje komt. Ik denk het eigenlijk niet. En dat is vooral omdat je weet dat het echt aan jezelf ligt. Dat je iets had kunnen doen wat het anders... Het is natuurlijk zo ontzettend dom. En daarnaast is er natuurlijk ook nog een hele ploeg die mee profiteert van een overwinning. Dus hier ligt nog wel een paar nachten wakker van, ben ik bang. Ja, dus ik vond het wel stoer. Ze stond daarna wel voor de microfoon van Hancock om zelf tekst en uitleg te geven. We hebben het over voetballers gehad met een reactie. Hoe was dit? Hoe deze was? Ja, deze doe ik hartstikke goed. Ik denk ook dat het maar beter is om er dan te gaan staan. Want heel kort daarna, hè? Dat is toch stoer, toch? Ja, zeker. Ik vond er hartstikke stoer van, hoor. Zeker, want een paar minuten daarvoor zagen we er nog in tranen. Het hoort erbij. Maar ze deed het gewoon goed en zoals je het hoort te doen. En niet de schuld waar dan ook zoeken, maar gewoon bij jezelf. Dat is ook eigenlijk het enige wat je kunt doen op zo'n moment natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook wel typisch voor wielrenners. Oh. Ook lezen. Nou, dat ze moeten we gewoon, recht vertalen, Mark van Hintem? Nee, maar ik ben wel iemand die... Want ik word heel vaak... ik doe natuurlijk meerdere sporten. En heel vaak wordt er mij gevraagd van... dat andere sporters vaak beter of leuker zijn in interviews dan voetballers. En ik ben juist altijd iemand die zegt dat ik daar niet zo mee eens ben. Alleen, wij interviewen voetballers gewoon veel te vaak. Weet je, als je NAC RKC hebt gehad 1-1... ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel over te zeggen. Terwijl we dit soort sporters vaak interviewen op een moment dat er net iets gebeurd is waardoor de adrenaline uit de oren spuit. Dus, maar zit er ook niet veel meer mediatraining wel achter? Ik denk dat het heel erg meevalt, maar dan moet je aan Mark vragen. Ik weet niet of jij... Ja, maar ik denk vooral dat het te maken heeft met de druk die spelers voelen. Omdat ze bang zijn dat als ze iets verkeerd zeggen... dat het dan breed uitgemeten wordt natuurlijk. Hè? Dus er zit een bepaalde angst achter. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat clubs... wellicht wel wat meer zouden kunnen doen. Want ik vind dat je soms spelers voor de camera ziet staan... waarvan je weet, die kunnen niet communiceren. Probeer ze dan maar een beetje weg te houden. Okay, want ik zou denken, er wordt inderdaad meer druk uitgeoefend... van ga vooral niet te veel zeggen, niet in discussie... waardoor eigenlijk gewoon een open gesprek best lastig wordt. Maar hoor ik jou eigenlijk tussen de regels door zeggen... ze zouden eigenlijk meer vertrouwen moeten krijgen om gewoon wel te durven. Ja, zeker. Ik ben er zelf wel een voorstander van. Maar wat moet je ze vooral leren dan, Mark? Nou, vooral geen angst te hebben. Geen angst te hebben voor wat je zegt. Als, als dat jouw mening is en je bent oprecht en je gaat geen grenzen over, je beschadigt niemand, dan moet je gewoon je zegje kunnen doen, vind ik. Maar er wordt heel veel nadruk gelegd op wat spelers zeggen. Ja, en de mediadynamiek. Want uiteindelijk, Mikos, als jij iemand interviewt en doet een boute uitspraak, ja, toch, dan denk je ook, ik heb mijn quote binnen. Ja, maar het verschil is wel wat Jeroen doet, hè, direct na afloop voor een camera. Ja, dat is onherroepelijk. Hè. Maar wij hebben natuurlijk vaak, als we schriftelijke interviews doen, dat de afspraak is dat ze het eerst nog doorlezen. Dat betekent niet dat ze het allemaal eruit kunnen schrappen, maar ja, dan kun je nog wel een context aanpassen en dergelijke. Maar zo in één keer voor de camera is denk ik voor jongens ook best wel spannend. Ja, de een is er ook beter in dan de ander. Ja. Dat is natuurlijk zo, maar dat is geldt bij alle alles in het leven, toch? Dat de een iets beter kan dan de ander. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik best vind dat we op dit moment een generatie voetballers hebben in Nederland, ja, die daar best goed in is, hoor. Ik luister graag naar Virgil van Dijk of naar Frenkie de Jong of Memphis op zijn manier ook wel. Weet je, dat is natuurlijk die doet dat anders, maar die doet dat wel recht uit zijn hart. Dat het is wel eigen in ieder geval, toch? Ja. Heel even nog voordat we de blessuretijd ingaan. Bij de vrouw was natuurlijk een vervelend ongeluk gebeurd met een politieagent, waardoor de race een uur stil kwam te liggen. Ja. Alle vrouwen op het asfalt maar moesten wachten. Ik hoorde wel een van de commentatoren zeggen, het is wel een hele snelle race daardoor geworden. Rensters die bij elkaar bleven. Dus maakt het dat misschien ook weer toch aantrekkelijk ergens? Nou, ik denk eigenlijk niet. Want het is natuurlijk juist ook wat een klassieker maakt. De afstand. Want na... ik ken de afstanden wat beter. Ik weet dat het nu van 170 naar 95 ging, volgens mij. Kijk, bij de mannen is het vaak 250 minimaal, zo'n heuvelklassieker. Ja, dat is dat. Dan komen de echte grote renners komen natuurlijk boven. Dat is waar je het voor traint. Dat is waar je inhoud voor creëert. Dat is waarom je niet op 19-jarige leeftijd zo'n wedstrijd kunt winnen. Die pijn moet je ook zien. Ja, dus dat hoort er wel een beetje bij. Dat is wel. Ik zou dat niet elke keer doen. En want dat was voor mij ook. Daarom was het ook de kans voor Lorena Wiebes. Omdat zij juist die afstand niet aan kan. Doet wel. Even kijken op de klok, blessuretijd. De blessuretijd bedraagt 3 minuten en 6 seconden. Nou, die gaan we helemaal volmaken. Nou, je had het net al eventjes over Lorena Wiebes. Die net iets te vroeg juichte. En mijn vraag in deze blessuretijd aan jullie, even een hele persoonlijke vraag. Heb je het wel eens gehad dat je eigenlijk ook net te vroeg juichte? Mikkels. Nou, in 2017 schreef hij een boek over het kampioenschap van Feyenoord, wat er uiteindelijk ook wel kwam. Maar dan heb je heel veel werk in zitten. En als die titel er niet komt, dan kan alles de prullenbak in. En dus Feyenoord speelde bij Excelsior. En we rekenen ons rijk, eigenlijk allemaal. Iedereen had ook het idee van, nou ja, dit is het laatste hoofdstukje en dan zijn we er wel. En net werd 3-0 voor Feyenoord. En dan zo'n laatste... Excelsior. In de laatste periode denk je dan toch, hè, je bent geen partij. Je bent niet partijdig, maar je denkt toch, ja, als het nu misgaat, gaat alles de prullenbak in. Het was toch wel fijn dat Feyenoord die wedstrijd nog won van Heracles. En later werd het gezegd, het is toch fijn om in je eigen stadion dan kampioen te worden. Ja, zo werd er weer een mooie draai aangegeven. Ja. Mark, voor jou geen voetbalherinnering, maar iets uit de schaatsen. Ja, iets uit de schaatsen heeft me eigenlijk altijd bij gebleven. Dat is Hilbe van der Duim. Nou ja, die in Oslo, dat vond ik zo'n opmerkelijk moment. Zeker ook omdat die man ook andere zaken heeft meegemaakt. Een vogelpoepje en weet ik het allemaal. Ja. Dat achtervolgt hem een beetje. En dat moment ben ik zelf nooit meer vergeten. Omdat je dan aan de tv gekluisterd zit. En ja, hij maakte een fout dat hij dacht dat hij bij de finish was. En dan moest er nog één rondje. Ja. Je hoort de echo nog. Hilbert, je moet nog een rondje. Ja, klopt. Was Egbert van het Oever volgens mij die dat riep. Die toen als co-commentator naast... Dat denk iedereen thuis ook schreeuwt naar die televisie. Ja. Jeroen, wat moet jij aan denken? Ik moest denken aan 2005. En wat was in één week tijd speelde PSV de halve finale van de Europa Cup 1, van de Champions League. Daar was ik niet bij. Die verloren tamelijk dramatische wijze van AC Milan. En een dag later speelde AZ in eigen stadion tegen Sporting Lissabon. En die waren er eigenlijk al. Die hadden verlenging gespeeld, stonden voor blessuretijd aangebroken. En ik stond, ik was nog niet zo heel lang interviewer, dus ik stond beneden klaar om een aantal jubelinterviews te gaan doen. En toen, toen ging die bal er nog in. En ik heb dat eigenlijk daarna ook niet zo vaak meer meegemaakt. Het was gewoon echt 20, 30 seconden helemaal stil in het stadion. Dat was echt verbijstering. Niemand kon geloven wat er gebeurd was. Co Adriaanse was trainer. Die zei later ook met de nodige dramatiek dat hij deze nederlaag mee zijn graf in zou nemen. Maar dat was wel echt een beetje de sfeer die in de Alkmaarder houdt. Heel regenachtig. Dat was een avond die je echt niet vaak meemaakte. Echt, iedereen er al dacht van. Ja, wissel om tijd te rekken inderdaad. Iedereen dacht, we zijn er. En toen bleek dat toch niet zo te zijn.